Bien, buenas tardes. Hoxe conozco a Xulio López Valcárcel, que é membro destacado da Xeración Poética dos 80 e ademais figura nas máis importantes antoloxías da poesía galega contemporánea, así como Escolma da Poesía Galega, Poesía Galega de Hoy, etc. Aí a figura o señor López Valcárcel. Os seus poemas foron traducidos ao español, catalán, inglés, italiano, alemán, ruso e francés, posiblemente algún máis que xa non está aquí e que xa abonda, non? E ademais é colaborador habitual da prensa e da radio e membro da Asociación Española de Críticos Literarios. Está en posesión, entre outros, dos premios Celso Emilio Ferreiro, Antón Tobar e Miguel González Garcés, sendo ao mesmo tempo Premio da Crítica Española en dúas ocasións. Ante os seus libros podemos citar os seguintes: Víspera do Día, Solaima da Ausencia, Memoria de Agosto, Casa Última, A Melancolía dos Corpos e a Escolma de Poesía Mapucha, traducida ao galego, Lúa de Xemas Frías. En narrativa publicou un libro de relatos que é Anel de Mel, é unha novela, Campo de Marte. Como ensaísta, a edición da Poesía Galega de Miguel González Garcés ou Viaxe ao Corazón de Galicia, Sinais na Area, Mineiro de Luz, Confesión de Parte, O Escano Baleiro, e todo isto é algo extraordinario na figura que teño aquí ao meu cargo. Agora vamos falar a todos dentro da tarde de hoxe, tarde noite, posiblemente, entre que xa nos metamos na noite, pero ele, ainda que sexa tarde noite, ele faino todo ben, eh? Así que, polo tanto, Xulio, ele está la parte. Pois moitas gracias, Xosé Luís, e un saludo moi cordial a todas e a todos vostedes, moi agradecido pola súa presencia que nos honra. E agradecido tamén á Agrupación Cultural do Facho, a Xosé Luís Rodríguez Pardo, ilustre xurista, un home de trayectoria inequívocamente nacionalista e galeguista, que, por certo, tivo a xenerosidade de axudarme na miña chegada hai moitos anos aquí a Coruña. E agradecido tamén ao meu colega, poeta, compañeiro, Xosé Alberto Corral Iglesias, que, como digo, me permiten o honor, a satisfacción de dirigirme a todos vostedes nesta tarde. E como non facer extensiva esta gratitude a este lugar de encontro, de diálogo, a este espacio de tolerancia, de liberdade, que é Portas Ártabras, e nomeadamente o meu querido amigo Felipe Xenenco, que compartí moitas xeiras xa na Universidade de Santiago, e posteriormente, cada vez que vimos aquí a esta casa na que todos nos sentimos recibidos e acollidos. E facémolo hoxe, como xa dixo José Luis Rodríguez Pardo, para botar un poquinho de luz sobre a figura que este ano se homenaxea por parte da Real Academia Galega no Día das Letras Galegas, instituída con motivo da celebración do centenario no seu día dos Cantares Galegos da Rosalía. Xa saben vostedes que cada ano hai unha serie de polémicas verbo da figura que debe ser merecente para recoller a súa trayectoria vital literaria, facer os seus estudios e dar, en definitiva, a coñecer ao gran público. Este ano, unha vez máis, unha das figuras que se quedaron ás portas, ao meu xuicio, de maneira completamente injusta, foi don Ricardo Carballo Calero, que, ao que aproveito para lembrar, para reivindicar, unha vez por todas, o seu inmenso legado, tanto como poeta notable, mas tamén, desde logo, como gramático e como historiador da literatura galega. Creo que estamos ante unha injusticia manifesta, na que priman cuestións de orde personal e ideolóxico. Xa saben vostedes que ele apostaba pola vía de reunificación, de cohesión, co mundo lusófono, de Galicia, con Portugal, con Brasil, con Madeira, Moçambique, Angola, en definitiva con os países de lingua portuguesa. Esa proposta no seu día sostidan por él, foi derrotada, a eso uníronse toda unha serie de circunstancias, como digo, de tipo personal, de animas versións que non deben de logo ter sentido en vida, e moito menos unha vez que él xa non se toca entre nós. E dito isto, sin merma para nada da figura que este ano se homenaxea, que é, como dicíamos, José María Díaz Castro, que tamén é unha figura moi notable dentro do panorama da nosa historia literaria. José María Díaz Castro, un poeta, un traductor, fundamentalmente, de perfil discreto, de perfil sinxelo, alonxado dos focos mediáticos, alonxado dos mundos de poder donde moitas veces todo o cano literario é donde se reparten os premios, os honores, ya digamos entre aspas a gloria, e el permaneceu nun segundo plano despois de ter unha trayectoria que foi bastante coherente co propio sentido da súa vida. El naceu en 1914 na aldea de Vilariño, na parroquia de Vilares, naquel momento era o concello de Trasparga, porque hasta ano 45 este Parga, Trasparga, non se pasou a chamar Guitiriz. Era un rapaz de entre tres irmáns que nace nunha familia labrega, pero cun certo acomodo económico. O pai traballaba tamén de escribente no concello, e prova da súa folgura, da súa solvencia abastada, é que a casa, a familia, estaba suscrita, algo bastante insólito na época, nada menos que a tres xornais, entre eles, por certo, o Ideal Gallego. Entón, el debate, o la provincia, unha familia labrega que se suscribe a tres xornais, pois demostra, como digo, unha situación abastada a nivel económico, mas tamén unha preocupación intelectual e cultural. Como José María non era precisamente un dotado de fortaleza física, sin embargo, sí, se aplicaba no traballo académico, nos estudios, na escola, compaxinaba esos labores cos agrícolas e cos gandeiros, e desa etapa de iniciación, desa etapa de descubrimento, desa etapa auroral no que o neno abre os ollos ao mundo, empeza a conocer a paisaxe, o povo, a aldea, o mundo que o rodea. Hai un testimonio que nos explica como se ve el de neno. Dende neno tive en contacto directo cunha natureza chea de vida, de seres vivos, de cores vivos, mergullado nun mundo de paz e silencio ininterrumpido, e animado pola música das augas, dos ventos, das aves, dos cantares viriles dos labregos. Visión infantil dun mundo onde todo era milagre, onde ata as árboles parecían xigantes sobrenaturais. Esta visión do mundo absolutamente inédito, xuntado a unha aguda sensibilidade, convertiron para min o mundo vivido nun mundo soñado. Un mundo fortemente inspirador. Recaise en parte por esta razón a miña nenez de Corriu Feliz. Esta foi a raíz da miña inspiración e da miña vocación poética, se me permite falar así. E claro que se lle permite, porque aquel neno, José María Díaz Castro, o José dos de Vilariño, como era conocido coloquialmente, foi precoz no descubrimento e no seguimento da súa vocación literaria. Xa con 8 ou 10 anos, estando na escola primaria, empezou a enfiar os primeiros versos. Lógicamente eran uns poemas moi sinxeros, de escasa calidade, pero que amosan de alguma maneira xa esa vocación, esa tendencia, esa devoción que logo constituiría. Como lle dicía, a súa fortaleza física non aconsellaba que o rapaz ficase dedicado aos traballos agrícolas, e daquela o pai pensou en mandalo a un centro referencial da época, como era o Seminario de Mondoñedo. O Seminario de Mondoñedo, que foi o terceiro en ser instaurado en España, e que tivo una traiettoria muy fructífera hasta los años 70 del pasado século. Ainda hay unos días, estando en un mundo nos comentaban que gente que ainda recordaba que llegaban los alumnos en fileiras de A3 desde el fondo del povo, donde estaba el seminario detrás de la Plaza Mayor, hasta Alameda dos Remedios, o sea, centos de estudiantes que naturalmente tenían una enorme impregnación, como decía Cunqueiro, Montañedo es una tierra de latins, de auga y de pan. Los latins lógicamente vinían de la catedral también, que también tuvo una gran presencia a Curia, para bien y para mal, no desenvolvimiento de la ciudad, y desde luego no seminario, que como digo, era un centro de referencia y de prestigio. Félix Villares Mouteira, que fue rector de este seminario, que como decía, se aplicó durante muchos años, y que desapareció como tal o año pasado, o hay dos años, y ahora únicamente funciona como hospedaje. Félix Mouteira lembra que del seminario de Montañedo salieron nada menos que 4 escritores a los que se dedicó a las letras gallegas. El primero fue Antón Noriega Varela, autor do Ermo, luego estuvo Leires Pulpeiro, que también es una figura senlleira, una figura capital, republicano, galeguista, liberal. Pueden ustedes imaginarse a dificultad de alá por 1885-88 de manter a coherencia ideológica, a liberdade, a honestidade nunha cidade pequena na que todos se conocían, na que se caciqueaba bastante, donde nada se movía sin a presencia obsesiva do roce das sotanas por as pedras. O propio peso, a gravedade das pedras e do ceo, ese era un matismo asfixiante, pois este home desafía o obispo. Primeiro vive o que eles chamaban amancebado, sin casar, con fillos, e logo casa, desafiando a toda a autoridade eclesiástica polo civil. E non contento con iso, pois relata un testamento no que establece que él non quere ser enterrado en Sagrado, que quere ser enterrado fora do cemitério. Así o fixeron, e así permanece a figura de Leires Pulpeiro como un santo laico. Él, como saben, era médico, un médico que atendía aos enfermos sin cobrarles, e que de vez en cando, non era inusual naquelas familias máis necesitadas, mesmo ofrecía os seus denarios deixándolles discretamente debaixo da almofada do doente. A Galicia da emigración dedicoulle un epitafio na campa, na tumba que está no cemitério velho, ás aforras dos muros sagrados católicos, na que reza amou a verdade e practicou o ben. Logo tamén tivemos a figura extraordinaria, de tamén nacida no seminario de Montañedo, de outro autor ilustre co que Díaz Castro mantivo unha gran relación, como é Aqueliño Iglesia Albariño, autor en torno de moitas obras, pois, de Tasmenías. E entón, nesa especie de poligénese, de sinerxia, de creatividade, de educación, de cultura, ingresa con 15 anos José María Díaz Castro no seminario de Mondoñedo. Ali sigue os cursos de humanidades, os cursos de latín, de filosofía. Ali aprende a Virgilio, a Horacio, aos grandes clásicos latinos, aos que gustaba de recitar de memoria. Ali no seminario compón unha serie de poesías festivas, irónicas, sarcásticas, a propósito dos propios curas, dos profesores, pero amosa, non obstante, un perfil de sinxeleza, de grazie a Choqueira, humorística, con sentido de humor, pero respetuoso con seus compañeros. Cando moitos anos despois volve ao seminario, coincidiu nunha ocasión con unha serie de gregos que estaban facendo ali os exercicios espirituales. A persona que o acompañaba, que era Xulio Xiz, quedou asombrado, primeiro, de que lembrase cada corredor, cada porta, cada aula. Señalaba, por exemplo, ali daban os francés, ali conocín a esta persona, ali pasoume esta outra, aquí estudiábamos, etc. E unha das cuestións que sinala tamén é ali conocín, aquí conocín a Aquilino Iglesia Alvarín. Aquilino era un pouco maior, era xa unha persona pois conocida no mundo da literatura galega, e foi o seu amigo, o seu compañeiro, o seu mestre, o seu introdutor. É unha cousa moi importante, foi o que convenceu a Xosé María Díaz Castro para que escribira en galego. Pois, inicialmente, os seus primeiros versos estaban escritos en español. Nunha situación de desigualdade, de desarmonía, mesmo diríamos máis enfáticamente de subordinación entre unha cultura que ten o prestixio, que na que se expresa o clero, na que se expresa o foro, na que se dá en parte a educación, e unha cultura B, pois popular, en xebre, mantida polos labregos, polos mariñeiros e polas clases subalternas, non era neutral ou permanecer indiferente, porque de alguna maneira escribir na lingua dominante contribuía a manter oprimida a lingua B, a lingua subordinada. Consciente quizás disso, xa con 17 ou 18 anos, este home, José María, escribe dous libros de poesía, manuscritos, con unha serie, mesmo con copyright, etc., de no seminario. Libros que suman un total de 100 y pico poemas, que contrastan cos 32 poemas do seu libro máis conocido, que é Nimbos, un libro realmente importante. E podríamos entón concluir que esa etapa de formación do seminario, na que escribe dous libros, primeiro, demostra a súa vocación e o seu compromiso coa poesía e coa lingua. E segundo, demostra ter un criterio bastante maduro para saber que aquelas son tentativas autotiñantes para lograr unha madurez que lle permita expresarse como tal voz poética. Non só iso, sino peneirar todo ese magma, todo ese material, toda esa producción, para afinala, para sopesala e para concretala en apenas 32 poemas, que son o grosso e a forza do seu legado poético, entre eles o famoso Penélope, que logo leeremos. Pero bueno, o tempo foi pasando e aquel rapaz que entrou con 15 anos chega ao momento de ser chamado a cumprir o servicio militar, o exército, que ademais coincidía que se estaba en plena guerra civil. Xosé María Díaz Castro é destinado a Coruña, e da Coruña mándano de padioleiro e de practicante ao frente de Asturias. Como poden vostedes imaginar, a experiencia resulta bastante aterradora, porque os feridos chegaban a mancheas e os propios xefes consideraron oportuno trasladalo. Pensaron que sería máis operativo, máis eficaz remitilo a outro lado, e foi destinado daquela a Pontevedra. Ali en Pontevedra, xa con anterioridade, recibiu unha carta dunha rapaza que entón era algo típico, que os soldados, en concreto, sobre todo en toda España, pero en concreto en Euskadi, desde as guerras carlistas, había unha coñecida institución da que terades oído falar, que eran as madriñas de guerra. a rapaces que se carteaban con soldados, pois para darlle ánimos, para ofrecerlle a súa axuda, incluso a veces de vestido, remotamente, ocasionalmente tamén alguna axuda tamén económica. Esta madriña de guerra, chamada Teresa Zubizarreta Bengoechea, era unha rapaza naquel momento, naquela altura de uns 15 ou 16 anos, que traballou despois de telefonista en Urrecho, e que pasado o tempo se convertiría na súa muller. Claro, cando José María Díaz Castro é licenciado do exército, volve por uns días á casa natal de Vilariño e plantexase, estamos alrededor de novembro, decembro, que facer? E tras meditado decide reingresar no seminario para acabar o último curso de teoloxía que lle quedaba. Ingresa no seminario, pero en xaneiro do ano seguinte abandona de maneira definitiva, non sabemos se por que chegara á conclusión de que o seu camiño non era o de Crego, ainda que o Vilariño tamén levaba o nome de Vilariño dos Cregos, porque houve épocas nas que se xuntaron na aldea nove curas, con cada unha cifra realmente extraordinaria para a escasa población da aldea, ou ben que, como podemos expectar, xa non era indiferente a influencia desta rapaza, desta Teresa Zubizarreta. Sale do seminario e recibe un encargo de Aquilino Iglesia de Bariño, porque se acababa de refundar unha academia en Vila García da Rousa, e convidado a incorporarse como profesor, ya lo se vai a Vila García, ali continúa a millorar algo que xa empezara no seminario, como era a súa grande paixón polos idiomas. No seminario xa falaba e escribía francés, empezaba a traducir inglés e conocía uns rudimentos de alemán. En Vila García parece ser que se erguía pola mañá cedo para escoitar a BBC de Londres e aprender o inglés. Aprendeu, chegou a aprender, aí se diría, xa imos avanzando a nivel bibliográfico, todos os seus idiomas europeos, incluído o euskera, que coñecía a través da súa muller. E esa etapa de Vila García, donde se perfeccionou no coñecemento e no dominio dos idiomas, propiciaría o seu desembarco en Madrid como traductor, que foi realmente o seu traballo durante toda a vida. Aí, xa constituída a familia e con tres fillos, dedicou a maior parte do tempo ao traballo. De alguna maneira o aspecto creativo quedou un poquinho oscurecido á espera de tempos mellores que non chegaron. O que fixo José María Díaz Castro foi basicamente, ainda que aquí aparece unha obra completa, pero basicamente é un libro, o Nimbos, que é un fito. Ele dicía que non queria ser un fito nin un mito, que fixera todo pois de maneira casi como un xogo sin outra trascendencia, e unha serie de traducións realmente importantes, sí, de poetas internacionales, como Rainer Maria Rilke, por exemplo, e tamén unha serie de achegas dedicadas a ser publicadas nas editoriales, en concreto de varias novelas. Entón, a figura de Díaz Castro, xestionada desde a perspectiva actual, presenta a posibilidade de ter unha incidencia e unha trayectoria realmente que se podía esperar máis grande, máis eficaz, máis forte, quizá pola dúbida del mesmo das súas propias capacidades, produto do seu carácter temixiño, da súa falta de arroxo, ou tamén porque sencillamente prescindiu desa dimensión. O certo é que, como dizia Jorge Luis Borges, os poetas e os autores hai que xulgarlos polos seus acertos, non polos seus erros. A figura de Díaz Castro presenta moi pouca rigor, moi poucos erros, é unha figura compacta, unha figura honesta, unha figura que trasladou o que tiña que dicir dunha maneira directa e clara, e que antes lle dicía que non se moveu dentro dos ciclos de poder, non estivo unido aos centros de decisión, e quizáis tamén iso impediu a necesaria dimensión que, sin dúbida, algunha parte, cando menos, da súa obra merece. De xubilado, regresa a Vilalba, intégrase na súa casa, en concreto a Guitiriz, e ali asiste sobre todo á biblioteca da agrupación cultural Xérmoles. Son anos de recoñecementos, anos de premios, de honores, recibe un no País Vasco, e participa no Festival de Pardiñas, ten a axuda e o afecto de Xermoros, en concreto de Afonso Franco Torrado, que escribe un libro que gana o premio Ángel Foli, A vida e a ascensión dun poeta, de Alfonso Blanco, tamén de Xuli Xip, que fixo un vídeo sobre él, e incluso un veciño que estaba no País Vasco, que dedicou un busto en pedra. A xente, cando estaba construindo, cando estaba facendo este monolito co busto no circo, dicía, pero quen é este señor, a quen lle dedicas isto? Porque realmente José María Díaz Castro, incluso na propia parroquia, era bastante desconhecido, e non digamos xa por no conxunto do país, onde escasamente o seu poema Penélope era así reproducido, pero sempre en círculos minoritarios e reiniciados. Outros que conocían, sí, a José María Díaz Castro e a súa obra, dicían, pero como lle dedicas a este señor que non é nacionalista? E, efectivamente, é posible que Díaz Castro non fora nacionalista, era un galeguista, pero sin tampouco un grande compromiso político, ao punto de que él mismo se encargou de dicir que algúns poemas que se interpretaron como alegatos políticos, en realidad tiñen un contido religioso, e ao revés, outros que se viron na súa lectura como atendendo a cuestións filosóficas ou metafísicas, sin embargo tiñen unha componente directamente denunciadora, por exemplo, da dictadura franquista. De calquera maneira, Díaz Castro nunca escribiu poesía social directa, por así decirlo, panfletaria. Sempre se mantivo nun segundo plano, nunha participación comprometida, sí, co país, co que quixo moito, que amaba, a Galicia, comprometida coa lingua, coa literatura, pero non activo, con todo direito, moi legítimamente, no aspecto directamente político. De Díaz Castro tamén cabe señalar que o seu galeguismo exerceu tamén na emigración en Madrid, e mesmo non faltaron ocasións nas que se relacionou con por exemplo, con o Xiu Raboneira, que foi un dos que o animou a publicar, como tamén Carballo Calero, que antes saludíamos ao principio da charla, e que están detrás da publicación do propio libro de Nimbos. Como anécdota, podría contar dúas da súa presencia, da súa estadía en Madrid, un ano delas que Víctor Campio, que é un poeta de Ourense que estivo tamén vivindo ali, indo un día no metro, ele estaba lendo un libro de Castelao, e notou que a persona que se lle sentou ao lado non paraba de mirar o que lía, casi de maneira pois incorrecta, por así decirlo. Entonces, xa cansado de que aquella persona se interesara tanto por o que lía, preguntoulle se conocía a Castelao, etc. E dixolle que sí, que era un autor que amaba moito e que admiraba, e que él mismo que escribía, deuse a conocer de que era Díaz Castro. Outra anécdota tamén deste tipo conta o irmán de Lois Pereiro, lamentablemente Lois Pereiro xa non pode contala, ya que estando no paseo de Extremadura, donde eles vivían, tomando unhas cervexas, e falando in galego, passou por ali unha persona que escuitou e dirigiu-se solemnemente a eles, dicindo-lhe: así que ustedes quizá proceden dunha terra do noroeste hispano e tal, Galicia e tal, pois sí, señor, e tal, pois que conocen de Galicia? Pois conocemos esto, conocemos outro, e que autores lhes gusta, que leen ustedes? E depois, mire, leo unha serie, o nome de entende Díaz Castro. Casualmente dice, oye, pues mira, dice el caso de son evitarla. Estas anécdotas que en fin, que tienen, que por desconocidas traigo aquí, pero vaya. En fin, Díaz Castro legó a la literatura galega un libro muy importante y un poema, pues, definitivo. Un poema, Penélope, con que vamos a rematar, que sintetiza en versos magistrais a decepcionante historia do noso país. Un paso adiante e outro atrás, Galicia. En ese sentido, a trayectoria literaria de Díaz Castro, por debaixo das expectativas e das propias, creemos, das propias posibilidades, é para ella a trayectoria histórica de Galicia, que tampouco conseguiu a soberanía, a plenitude, e que se moveu en termos históricos dunha certa frustración. Desde ese lado, tanto José María Díaz Castro como a propia Galicia coincidían nunha mesma diagnose: a frustración, unha frustración imposta, unha frustración que ten unhas causas históricas e sociais moi concretas, que non é por falta de valor, de pulo, de conciencia, nin de forza, senón que veu determinada polas manipulacións e polas direccións impostas desde arriba. Cando, por exemplo, falamos de emigración, pois evidentemente a diáspora, o éxodo masivo de centos de milleiros de galegos cara a Lenmar, non era por espírito de aventura, nin por conocer novas terras, nin novos mundos, senón porque posiblemente, probablemente ou seguramente había unha política dirixida polos grandes poderes fácticos, polos cartos, polo clero, polos políticos centralistas, que pretendían desactivar esa potencialidade revolucionaria, por tanto, castrar, dominar as generacións que lles podían ser máis rebeldes. E o poema Penélope, desde esa perspectiva, cando Díaz Castro denuncia, pero eu creo que máis que denunciar, constata, dá fé, testemunha ese inmovilismo de Galicia, ese un paso adiante e outro atrás, quizás teríamos que verlo tamén na necesidade de avanzar, como lle dicía a súa muller Teresa Zubizarreta, para adiante como país seguro, como país orgulloso, como país dono do seu destino, e non desde o pranto, desde a decepción, desde a mágoa, como parece constatarse. Hai unha atmósfera opresiva, un feo chumbizo grave que parece pesar sobre a nosa historia e sobre todos nós. O poema, como digo, é excelso, é extraordinario. En apenas 14 versos recolle a frustración, a dor, a decepción de séculos de historia mancada pola choiva, por unha paisaxe hostil, oscura, captando perfectamente esa capacidade reflexiva da propia paisaxe, xogando co vai ben dos versos para lograr esa sensación de detenimento, de pausa, de fatiga, como dicía antes, de inmovilismo. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla o sono mol como unha uva, pro ti envolveste en sabas de milanos, en sonos volves a escoitar a chuva. Traguerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo, suco vai, suco ven, Xesús María, e toda cousa ha de pagar seu desmo. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza, vaise enterrando suco a suco o outono, un paso adiante e outro atrás, Galiza. Muchas gracias. O mérito de José María Díaz Castro era a súa poesía que me parece que non ten nada que lle sobre se collemos o esencial, como en calquer autor. Evidentemente, ninguén, nin siquiera Picasso era xeral en todos os seus cadros, nin Neruda en todos os seus poemas. En fin, por a miña parte, o que lle escribí dicir, non sei se aquí os... Bom, vamos a preguntar por aquí a ver quen quere falar co... Muy bien, venga. A mí parece que... Eu creo que non son excluintes, penso que nunha literatura como a nosa, que é unha literatura despois de todo silenciada, marxinada e oprimida, mesmo perseguida, para decirlo claramente, ainda ahora mesmo asistimos a unha liquidación, pois, de todo o tecido cultural. Aí pechou, isto non é casualidade, o Castro, aí está a figura de Díaz Pardo, aí está a nosa terra, aí está mal vivindo la Juvento, pois Espiral Maior, que dicimos de Galicia hoxe, que dicimos do Xornal de Galicia, etcétera, etcétera. Hai un proceso en ese sentido. Todos os autores e autores que traballan polo idioma e pola cultura galega merecen o nosa gratitude e o noso reconhecimento. Ahora, eu creo que sí, que efectivamente o caso de don Ricardo Carvalho Calero é sangrante, vaya, é un problema que roza a falta de consideración máis elemental, a cortesía, o respeto, a educación. Creo que roza, cae claramente nisso. Eu li casi todos os poemas escritos en galego. Eu vou en Mateca da Casa, pero nunca ouvi a palabra do señor. Xa digo que é un autor que tampouco podemos identificar coñecemento só na fama con calidade, con valoración, non? Existen personas anónimas ou bastante desconhecidas que por estar alleas aos círculos mediáticos, etcétera, etcétera, non son coñecidas, mas iso non desmerece na súa valoración. No caso, evidentemente, de Carvalho Calero, é unha figura dunha altura, tanto con os poemas como Santeiro de Fingol, como o poema Pendurado dun Calero, como novelista Escorpio, como gramático, historiador da literatura galega, etcétera, pois dunha enorme dimensión, que problemas, como dicía antes, de inoportunidade ao propoñer o reintegracionismo e ser derrotado esa opción, despois cuestións personales de animadversión, eu creo que se poden dir así taxativamente no seo da propia Real Academia, impiden que moitos anos despois do seu pasamento siga sin ser reconocido o Día das Letras Galegas, polo que moitas persoas claman. E dito questo, volevo reiterare che tampoco mi pare male che si dedica di a caso, vaya, questo è altro piano. Una cosa, l'attuazione della guerra civile spagnola, questi di a caso combattivi un po' visto praticati. Sì, sì. Il capitano è stato maggior con certi quadri. Guarda, bueno, aquí falamos de mérito literario. Sì, sì. Sì, sì. Sì, non ho mai sentito una carta, enfim. Sì. Sì, per certo, credo che hai un'aneddota che non è vera, però vamos, cioè, io pregunto a José María Álvarez Cáceres, che ha fatto un lavoro sulla isola di San Simón, che come voi sapete fu carcere durante la posguerra, no? Alguna vez ho in commentare che auga subia a marea e che pues, Don Ricardo era vicino e che gli llegava auga per lo pescoco, e bueno, eso le pregunté se eso era esa aneddota, era reale e tal, e dice che non era verdad, che eso pues, bueno, è un escena do Conde di Montecristo, eccetera, la novella di Dimas, però che era che trovo qui a Galicia, però vamos. Hombre, claro, eu simplemente engadindo o que acaba de decir Xulio, eu teria que falar de unha persona tamén moi coñecida, un escritor galego e ademais escritor por moitas cousas, unha persona que en concreto, vamos, tiñe moitísimo aprecio, que se chamaba Piñeiro. Ben, pois estaba o grupo daquel momento, estaba un pouco enfocado hacia un lado, e Carballo Calero non decía nada, e se lle preguntaba tal, calaba a boca. Entonces de aí Ramón Piñeiro pasou a chamarlo, en vez de Carballo Calero, Carballo Calado. E para o peo, mira, isto non é para te contar moito. É bueno, non digo que sea mentira, sino que claro. Pero Carballo Calero, como dice, estuvo una loita por legitimar la legalidad. Pasó cadea, estuvo en la isla de San Simón, de Pillado, que de Piñeiro, y Palas. Mucha gente pensamos que más gente decía. Bueno, vamos a parar claro aquí, ¿no? Vamos a parar claro aquí, es decir, no creo que precisara a Piñeiro en el sentido que si no Galicia no existía. Ya a lo mejor no existía. Piñeiro tuvo una cárcel también, perdió a vista, sí, local. Sí, sí, vale, pero que luego liquidó el partido que le hizo. Vale, vale, pero un aspecto político, pero claro, es que yo hablé directamente con él, pregunté yo de mesa a mesa, o sea, he dicho, no, nunca se renunció a loita política ni a intervención política. O que pasa es que en los años 50 o franquismo impedía cualquier tipo de manifestación política. Entonces, considerouse aconsellable meter una resistencia cultural, en tanto no se podía romper la política. Vamos a ver. Ese era el argumento de él. No negó esa aportación de Piñeiro, en un momento. No, bueno, es que si Galicia no podemos entender la cultura galega. Vale, no es solo... pero sin Carballo Calero non teníamos a primeira historia de literatura galega, non teníamos a primeira en nuestro lingüista gramática en serio o profunda, unha novela como Escorpio que a través de las corrientes todo o que significou a represión, a acción política na República, todo eso, hombre, no lo mismo que falara, vamos a poner, Carballo Calero no era, pero vamos a poner Liste, si estuve aquí, ¿verdad? Porque tiene que estar Clavinio, que falara el que obispo de Córdoba, ¿no? Estamos de acuerdo. Que claro, ¿cómo le adaptan tan así? Pues todo lo que se refiere a don Ricardo, parece que hay una cuestión que claro, un claro. No tema de Ramón Piñeiro, a defensa que él hacía, que un traslado, que no es que él comparta, que él sostiña que sería perjudicial para la causa galega, sí, circunscribirla a los partidos nacionalistas. Exacto. porque decía que si solamente o Venegá o Pegá defendese o galego, quedaría mermado o resto dos espectros ideológicos. E por tanto decía, temos que ser galegos e galeguistas todos. Unos serán católicos praticantes, outros serán ortodoxos, outros serán socialdemócratas, outros serán marxistas leninistas e outros trotskistas. Esta era a teoría dele. Ora será que sí. Quero dicir que isto era o que estaba gravado, non me estou subiando. Non, o galeguismo no primeiro terzo do século XX, un galeguismo integrador. Vamos a ver. Eu penso esta, perdón que tuve esta polémica con él, cando eu regreso do exilio, eu sou membro naquele momento do Partido Comunista. Eu sou comunista. Entonces, le digo, aquí esto para tesis de Piñeiro. Es decir, hay que galeguizar los partidos de la Nacional. Y nunca, ainda que alguna gente no tiene nada contra el bloque, cuidado. Me dice, usted es do bloque. No, yo soy comunista, son de nación galego, son comunistas galegos. Pero yo milité siempre en organizaciones políticas de estructura estatal. Por lo tanto, en ese sentido sería piñerista. Hombre, Carballo que merece, a cada uno que merece. Claro, claro, Carballo Calero, claro. De Carballo Calero hay que citar que fue el primero catedrático que tuvo Galicia. ¿Cómo? Pero claro, hoy era un día para hablar de Penélope, claro. Un mito tan retomado, tan amado por los dos poetas, ¿no? Porque Junqueiro en el García Colá tiene un tema dedicado a Penélope. Avilés de Taramancos, vos metés sí, un tema dedicado a Penélope. Junqueiro, efectivamente, sí. Un tema tan mítico. Sí. Sí. Como la figura de Penélope resulta muy atractiva. Sí, como mucho, como ¿no? Figura de Ulises para quien retorna sí, después de las refugias de Ulises, que suponen al fin y al cabo progreso a civilización frente a fuerza bruta de un Aquiles. Exacto. Sí, es interesante o mito. En ese sentido hay que revalorizar un poco, a pesar de un número, porque el número es poco. Sí, 32, pero... No, eso no me importa nada, finalmente no me importa nada, ¿eh? 36, Manuel María, ¿verdad?, en 4-4, nada. Bueno, Manuel María no me aprecia ni que voy a Manuel Antonio, sí. Manuel María es otra cosa. Sí, es un fenómeno contrario, sí. No, pero entendemos, es de 4-4, además. Sí, justamente... con un verso, con un poema sería suficiente. Tenemos el caso de Mendiño, o de Mendiño, que además, como ustedes saben, fue casi anecdótico el descubrimiento de esa cantiga, que en la transcripción apareció por allí por detrás una cosa perdida, resultó nada menos que un dos fitos, dos momentos álgidos máis universais que deu a nosa literatura. No, veo, o homem este que utiliza moitas grandes poesías en sí. Ese libro, esa de Compostela, da Pedra, sí, se sí. Erra eso, ¿verdad? Sí, sí, non discuto, vaya. Xa dixen que Nimbus que era unha chega moi notable na historia da nosa literatura, mas tamén considero que é suficiente, de verdad. Sí. Sí. Moi ben, eso é. Sí, a ver. Gracias. Preocúpase na xente un tanto que se chamaría o Dins, non? Sí. Pero despois xa non podeu a preocupar nada máis, porque as casas que estuvo aí prácticamente esquecido. Non sei por qué, porque tampouco lle facía ningún mal a Galaxia. E sabese que no rescata. É Dorna. Sí, Dorna. Realmente, xéxelo un pouco por encima, eche Raúl Río, sí, Raúl Río, escultor, este de... No, no es tanto escultor. Bueno, tallista o... Un gran dinamizador cultural en sí. Caracaldo y en el Caracaldo. Sí, sí. Vinculado a cientos carregos, sí. Eu lindo un artigo na nosa terra, o en Terra Tempo, en Terra Tempo, sí. Amigo de Aresti, e presentou que Gabriel Aresti. Sí. Cádiz, sí. Marcaldo, presentou a mí, e ali había unha vida moi galega. Cando Alfonso Blanco Torrado se vai para Guitirí, quem lhe presenta, quem mobiliza toda esta figura é Alfonso e Xulio Xí. Pero en realidade, a persona importante, cor Xaio Vidalgo, que os galegos lhe debemos moito, é ser Raúl Río. E entón Alfonso levou a José María a dar o pegón, a hacer siempre era un símbolo dentro de esta festa, que está feita en Pardines, sí. O quizás de ese, sí, sí. Pero Raúl era una personalidad que foi o Cindro Cabo, que representa tamén a Manuel María, sí, sí. A Gabriel Arezzi, e son uns vínculos moi importantes, de que aquí Mestere tamén levareu moitísimo para sí, sí, sí. Metelo por todo este mundo da emigración no País Vasco. Pero a mí, que viví esa época, diga José María, é unha tristeza e unha soledad que tinto de Chisibelo tamén é sí. Terrible. Había un mundillo cultural moi de élite, moi de festas, se si queres, literarias e certas liturgias, como era o grupo de Galaxia. E aquí non estaba nese grupo, pois o millón non existía. Pasou que, si ben o sabes, a Manuel María, que agora as cousas tiranse desde outro prisma, pero para publicar, pero se publicou o Bernardino Granier tampouco, tampouco. Sí, sí. Sí, sí, xa toda a razón, Felipe. Efectivamente, Raúl Rigo. Sucede que eu, como puderon observar, non li, non me acordaba do nome. Quería dicir, a propósito disto, porque lle lin este artículo en Terra Tempo, que resultou moi interesante, foi, como dicíamos antes, o autor do monolito nos Vilares, todo isto, que a anécdota graciosa cando dicía, está ben, pero puxéche má cara moi dura, eu non teño tan dura. Esa xente así é importante como Raúl Rigo porque son os cabe camiños para que circulen os poetas sacramentos que non están nunca en primeiro termo, pero no País Vasco Raúl Rigo fixo moitísimo e é quen que dá corda ao propio Afonso Blanco Torrado e a Xulio en momentos de soledade e tristeza como pudo pasar o que chamaban de adquiristilo Manuel Maruja, que facía versos de Petrucho e moitas contraturios de Santiago vinculados tamén a esa camilla de Don Ramón Piñeiro e de García Samer, que se le negaban o pan de asal, como decía Manuel María, o propio Don Ramón Otero Pedrallo, que si o le daban pa adornar determinadas celebracións en estas, que Galaxia en aqueles momentos, tú sabes que Don Ramón, a pesar de ser aí o patriarca, o patriarca, pois tiña no que é interesante ao cabo do tempo. O problema é que non son cuestións só do pasado, querido Felipe, senón que ainda de alguma maneira se reproduce na actualidade. Son transmitidas, como a Ricardo Carvalho Calero, que eu estou en toda a súa teoría, con ele, etc. Pero que está Luis, que está tamén, a min que puden facer filología, era que a min me pose alumnos. E a miña tesina e a Gregoria Paz impuxo a que nas súas tesinas, que era a primeira que se facían en galego, houvese un profesor do seu departamento para corregirlo, o cal daba pánico. Entón, que nos pode dicir, parece moi ben, pero por favor, que xa poñan tamén os que están en castelán. Okay. Porque os galegos xa se moi ben. Aí don Ricardo era, en fin, todo moi ferrolano, como todo moito rolar con o Marcelo tamén, pero son moi cartabón e de recta, non? Metía certo medo, ora, eu estou con medo, Todo ser humano ten a súa sombra, inevitablemente, non? É bueno. Aquel do señor Díaz Díaz dicíase que en 20 anos non houbera un alumno que fixera latín. Unha vez que superaban a asignatura xa refugaban aquelo de por vida. Entón, eu creo que non son bons exemplos nese caso. Sí, sí, sí. Ese home verbalizou o tema, Felipe, tú lembrarálo dicindo, soy gallego pero no ejerzo. Pero curiosamente, después estos foros, pues que jugaron todo lo que significó esa autonomía que ofreció la cultura galega. Tuvieron un vicepresidente. De primera fila. Yo se tenía encopada, creo. Lo seguimos tocando, ¿verdad? En fin, decimos. Bueno, pues la que la dejamos todo. Ya que corral dirige.